κάποιος δεν έχει κοιμηθεί καλά στο μαξί μου σήμερα. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα σε όλους. Πέμπτη και πρώτη ο Σεπτέμβριο. Όχι, δεν πρέπει να τον λέμε αυτό το μήνα. Είναι πόσο, 32 Αυγούστου, πώς λέμε. Πάρτε το γλυκά. Το φθινόπωρο είναι ωραίο. Ωραίο. Και πού να δείτε όταν έχει και ειδήσεις και εξελίξεις και ίντριγκα και σοκοματικά και άλλα τέτοια. Θα περάσουμε ωραία αυτό το φθινόπωρο τουλάχιστον και μη σας πω όλη τη σεζόν έτσι όπως το βλέπω να πηγαίνει το πράγμα. Καλό μήνα, εν πάση περιπτώσει, σε όλους. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν. Σήμερα γιορτάζουν όλα τα αρχαιοελληνικά, ό,τι όνομα κοπέλας, κυρίας, δεσποινίδας. Ξέρετε και δεν ξέρετε πότε γιορτάζει, κατά 90% γιορτάζει σήμερα. Τι να σας πω τώρα, Αθηνές, Αφροδίτες, οι Μούσες, Ώρες, Κλειό, Ευτέρπες, ξέρω εγώ, όλα αυτά είναι και χρόνια πολλά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχω εμπλακεί από χθες σε μία συζήτηση περί του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ήταν φυσικό, ήταν επόμενο, το ξέρω. Τα περισσότερα σχόλια που πήρα για τη χθεσινή εκπομπή είναι μάλλον επικριτικά, όχι για τον Γκορμπατσόφ, γιατί τον Γκορμπατσόφ ήταν έτσι κι αλλιώς. Για μένα. Θα σας διαβάσω. Έχω αντιδράσεις. Καλό είναι, ωραίο είναι να συζητάμε, να διαφωνούμε. Θα κάνω όμως την εξής ρύθμιση σήμερα. Θα πάω τον Γκορμπατσόφ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σήμερα, ενώ με εκείνον ξεκίνησα χθες, διότι στο πρώτο μέρος έχω τώρα τι να πιάσει ο Γκορμπατσόφ, παιδιά. Εδώ έχεις τον μεγάλο ηγέτη. Κώστα Καραμανλή, διότι από χθες έχεις εξελίξεις. Σας εγγυώμαι ότι το βράδυ κάποιος δεν έχει κοιμηθεί καλά στο μαξί μου. Και να μην σας πω μόνο κάποιος, κάποιοι. Διότι εδώ έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος. Alors la guerre που έλεγε και ο Μεταξάς. Και ο πόλεμος ξεκίνησε από τα ανόγια της Κρήτης. Ούτε εγώ μπορούσα να φανταστώ ότι θα ήταν τόσο αιχμηρός ο Καραμανλής. Ξέρετε, τις τελευταίες ώρες πριν από την ομιλία υπήρχε έτσι μια φημολογία, διακινούνταν κάποιες πληροφορίες εδώ στα δικά μας, έτσι όπως μας αρέσει να λέμε, στα δημοσιογραφικά γραφεία. Απλά σε παίρναν διάφοροι τηλέφωνο, ρε παιδί μου, που ξέρανε λίγο, και λέγανε ότι τελικά μάλλον θα είναι θεσμικός, θα είναι απόλυτα τυπικός, δεν θα εντείνει και θα αφήσει τους άλλους να κάνουν την δουλειά της απαξίωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή βλέπετε τον Παυλόπουλο, τον Ρουσόπουλο, τον Κακλαμάνη. Τι να σας πω, έχει το όλο σύστημα Κεφαλογιάννη. Τελικά τους διέψευσε και αυτούς όλους. Να σας πω την αλήθεια, και εμένα λογικό μου φαινόταν ότι εντάξει ρε παιδί μου, αλλά τελικά από τα λόγια του, τι να σας πω, εχθές έσφαξε, όχι με το βαμβάκι, με την πριονοκορδέλα έσφαξε τον Μητσοτάκη και έβαλε στην ουσία μία συζήτηση, άνοιξε μία συζήτηση για την ξεκάθαρη, σαφή, ρητή, χωρίς καμία περιστροφή και χωρίς καθόλου να κρύβεται πια αμφισβήτηση του Μητσοτάκη μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Επειδή όλα έχουν τη σημειολογία τους και μόνο το γεγονός ότι αναφέρθηκε ρητά και ξεκάθαρα στην παρακολούθηση του τηλεφώνου ενός πολιτικού αρχηγού, δεν είπε το όνομα Ανδρουλάκης, αλλά και μόνο ότι έκανε αυτό το άνοιγμα και μόνο το ότι έθεσε το ζήτημα στην πιο κέρια, με την πιο κέρια διατύπωση που θα περίμενε κανείς από το εσωτερικό στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας και ειδικά από έναν πρώην πρωθυπουργό και ειδικά από αυτόν τον πρώην πρωθυπουργό που μιλάει μία στο τόσο, που είναι πια ο Βούδας, ξέρετε, το ιερό βουνό της Νέας Δημοκρατίας, το χειροκροτούνε, μιλάει μία φορά κάθε 6 μήνες, θυμάστε την προηγούμενη είχε πάει και είχε μιλήσει σε μια συναιστίαση γυναικών της Νέας Δημοκρατίας και πάλι είχε ρίξει διάφορες μπηχτές. Τώρα ήταν στα Νόγια, στην Κρήτη, εδώ στο νησί. Λοιπόν, στην έδρα των Κεφαλογιάννηδων και στην έδρα και του Μητσοτάκη, αν θέλετε, μέσα στην Κρήτη. Και για να μην σας κρατήσω σε αγωνία, να ξέρετε ότι σήμερα ο Μητσοτάκης πάει στις Σέρες, που είναι η έδρα των Καραμανλίδων. Τι ωραία που περνάμε, παιδιά, υπέροχα. Τι να σας πω τώρα, θα το βάλω να το ακούσετε, να έχετε, να σχηματίσετε ήδη αγνώμη. Φαντάζομαι τα έχετε δει από χθες, έτσι τουλάχιστον σε τίτλους ή έστω διαγώνια. Άλλο να σας τα λέω, άλλο να τον ακούς. Αυτό το 1-1,5 λεπτό από τη μισή ώρα της ομιλίας του έφτανε 1-1,5 λεπτάκι να τον σφάξει το Μητσοτάκη. Τι να σας πω, μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Τι να σας πρωτοπώ. Το θέμα είναι τόσο βαρύ και σοβαρό που δεν επιτρέπεται ούτε αντέχεται να μένουν σκιές για τη δημοκρατική ομαλότητα. Ότι προκύπτουν ζητήματα όπως αυτό της παρακολούθησης τηλεφώνου πολιτικού αρχηγού, δημοσιογράφου ή κάθε πολίτη πολύ σοβαρά. Ότι είναι το να προκλήθηκαν αυτά από κυβερνητική πρωτοβουλία είναι αντιδημοκρατικό και παράνομο. Είναι πέρα από κάθε όριο νοσηρής φαντασίας και πολιτικής ανοησίας που είναι αδιανόητο. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λέω με τσοτάκι. Παιδιά, ούτε ο Τσίπρας δεν λέει τέτοια πράγματα. Τι να σας πω, ούτε αντιπολίτευση, ούτε αριστερά, ούτε κουκουέ, ούτε τι να σας πω. Κανένας δεν λέει τέτοια πράγματα. Και αυτή τη στιγμή, όχι εντάξει, τα λένε ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, αλλά όταν τα ακούς από το ίδιο το στρατόπεδο, το δεξιό, της πολυκατοικίας εκεί. Έχουν άλλη σημασία. Καταλαβαίνετε, σας λέω, δεν κοιμήθηκε καθόλου καλά το βράδυ ο Μητσοτάκης. Και στο τέλος του πέταξε και μια μαντινάδα. Και καλά ότι την έλεγε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ή ότι καλά την είπε για το Γιάννη Κεφαλογιάννη που μπλέκεται ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, αν δεν ακούσατε από χθες. Γι' αυτόν γινόταν η εκδήλωση, ο αείμνηστος Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο μπαμπάς της Όλγας, ναι, ο καταδικασμένος για υπόθαλψη εγκληματία, μέχρι και γι' αυτό είπε. Εκεί να δείτε, εντέχνος αριστοτεχνικά. Όχι, θα του δώσω σήμερα, εχθές μου λέγατε ότι κάνω αγιογραφία του Γκορμπατσόφ. Σήμερα τι να σας πω, θα κάνω αγιογραφία του Μητσοτάκη, με κατηγορήσετε πάλι, του Καραμαλή. Λοιπόν, στο τέλος του είπε και μια μαντινάδα που προφανώς ήταν μεν για να υμνήσει τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, αλλά ρε παιδί μου, την διαβάζεις και αλλιώς. Λέει, αντί επιλόγου θα σας πω το εξής, και ρίχνει ένα άλλο το να είσαι αετός και άλλο να τον κάνεις, άλλο το να θωρείς κορφές και άλλο να τις φτάνεις. Δεν είπε Κυριάκο στο τέλος. Εν τω μεταξύ, για να σας δώσω, πριν πάμε να ακούσουμε το ηχητικό, για να σας δώσω όλο το κλίμα, εχθές έχουμε νέα ένταση. Ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ επισήμως ζητούν να κατατεθεί ο φάκελος της ΕΕΠ, που επιτέλους να διευκρινιστεί γιατί ξεκίνησε η παρακολούθηση του Ανδρουλάκη, με ποιο σκεπτικό, ποιος ήταν αυτός ο λόγος εθνικής ασφάλειας, αν υπήρχε καν λόγος εθνικής ασφάλειας. Και σήμερα ξεκινά την συνεδρίασή της η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία έχουν κληθεί 9 πρόσωπα να καταθέσουν και ο πρόεδρος της Βουλής ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να μπουν στην αίθουσα χωρίς τα κινητά τους τηλέφωνα. Όμορφα. Αν πεις κοροϊδού είσαι. Εδώ γι' αυτό συζητάμε. Α, μάλλον αυτονόητο. Καταρχάς παρακολουθούνται τα κινητά τηλέφωνα. Ίσως να το ζήτησε, γιατί μπλέκονται, άμα είναι όλοι μαζί, μπλέκονται τα Predator τώρα και το ένα αρπακτικό κυνηγάει το άλλο αρπακτικό και τους έχεις όλους μαζί εκεί, όλα καλωδιωμένα, όλα με συνακροάσεις και επισυνδέσεις και γίνεται μπλέξιμο. Οπότε μάλλον τους είπε αφήστε τα απ' έξω, να δούμε τι θα κάνουμε εδώ, τι θα ξεκαθαρίσουμε. Και αμέσως μετά την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έρχεται και η εξεταστική. Οπότε σας λέω πρέπει να πάρετε πατατάκια, μπύρες, να προμηθευτείτε. Έχουμε δουλειά, έχουμε δουλειά. Και σου έρχεται από πίσω και ο Καραμανλής να βάζει όλο αυτό το ζήτημα των ευθυνών δείχνοντας στην ουσία τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει έρθει ο Παυλόπουλος με το κύρος τώρα και του πρώην Προέδρου, του συνταγματολόγου κλπ. Που ζητά την παραίτηση στην ουσία της κυβέρνησης. Λέει ότι αν υπήρξε κυβερνητική ευθύνη έπρεπε να αναλυφθεί η κυβερνητική ευθύνη και ποιος, μαντέψτε, ποιος έχει την κύρια ευθύνη και δείχνει και αυτό σε παραίτηση του Μητσοτάκη, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Έρχεται ο Νικήτας Κακλαμάνης και λέει αν είναι δυνατόν να μου λένε ότι δεν μπορώ για τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός του τώρα, αν είναι δυνατόν να μου λένε ότι δεν μπορώ να ξέρω γιατί με παρακολουθούν και αμφισβητεί και αυτό το αφήγημα. Είχε έρθει προχθές ο Ρουσόπουλος που επίσης είπε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή χαμός, χαμός. Το Μητσοτάκη να μου το θυμηθείτε, οι δικοί του θα τον ρίξουν. Οι ίδιοι θα τον ρίξουν, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε ο Ανδρουλάκης. Οι δικοί του θα τον ρίξουν. Και επειδή ήδη αρχίζει να διαμορφώνεται, εγώ σας το έχω πει και αμαρτία δεν έχω, μπορεί να βγω και ψεύτης και να μου πείτε μετά δεν έκανες καλή εκτίμηση Διονύλη, στο κάτω κάτω τσάμπα είναι ό,τι θέλεις λες, όχι αστείευομαι, έχει ένα σκεπτικό όμως ο Ανδρουλάκης, έχει βάλει ένα ζήτημα ότι ποτέ με μένα πρωθυπουργός ή ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης, αυτούς τους δύο βγάλτε τους αν θέλετε να συνεργαστώ. Λοιπόν, κοίταξε όπως πηγαίνει το πράγμα, ο Τσίπρας μάλλον προς το παρόν δεν κινδυνεύει, δεν έχει κάποιον να τον αμφισβητεί ή έστω να τον αμφισβητεί σοβαρά. Εδώ με τους άλλους, με τον Μητσοτάκη όμως, εδώ αρχίζουν να μαζεύονται παιδιά το πράγμα από κάτω. Εχθές στο θέατρο, Νίκος Ξυλούρης λέγεται το θέατρο στα Νόγια, τι άλλο θα λεγόταν, ήταν γεμάτο και από κάτω ήταν όλο το Κεφαλογιαννέικο και από κάτω όλο το Καραμανλέικο και τι να σας πω τώρα. Και εδώ πέρα αρχίζει αλλιώς, δηλαδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο όταν με το καλό θα γίνουν οι εκλογές και θα έρθει η ώρα να συζητήσεις ποιος θα κάνει κυβέρνηση με ποιον, να μην είναι στο κάδρο ο Μητσοτάκης και άρα να επιβεβαιωθεί ο Ανδρουλάκης που έλεγε με μένα δεν θα είναι πρωθυπουργός ή ο ένας ή ο άλλος. Για σκεφτείτε το λίγο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Όπως σας είπα, είμαστε στην Πέμπτη, πρώτη μέρα του μήνα. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας, τις κρίσεις σας, τις επικρίσεις σας για ό,τι ακούτε σε αυτή την εκπομπή. Θα τα πούμε παρακάτω στο δεύτερο μέρος. Τώρα προς το παρόν θέλω να ακούσουμε μαζί Κώστα Καραμανλή. Στο κάτω κάτω πρέπει να παραδεχθεί ότι δεν τον ακούμε και συχνά. Και πάνω εκεί που λες για Κώστα Καραμανλή μπαίνει αυτό που λέει I'm gonna eat you. Είναι σαμποτάζ του Τζάζλερ, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, Ανόγια, χθες βράδυ, για το επίμαχο ζήτημα, σχεδόν 2 λεπτάκια. Κώστας Καραμάνλης. Διάβια και διαφάνεια είναι άλλωστε θεμελιώδη ζητούμενα για σύνομο και ομαλό δημόσιο βίο. Ακόμα περισσότερο όταν προκύπτουν ζητήματα όπως αυτό της παρακολούθησης τηλεφώνου πολιτικού αρχηγού, δημοσιογράφου ή κάθε πολίτη. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις η κάθαρση επέρχεται μόνο εφόσον αποσαφινιστούν πλήρως. Το θέμα είναι τόσο βαρύ και σοβαρό που δεν επιτρέπεται ούτε αντέχεται να μείνουν σκιές ή οβόλες για τη δημοκρατική ομαλότητα. Φως λοιπόν, άπλετο φως. Το να προκλήθηκαν τα γεγονότα αυτά από κυβερνητική πρωτοβουλία είναι εκτός από αντιδημοκρατικό και παράνομο, τόσο πέρα από κάθε όριο νοσηρής φαντασίας και πολιτικής ανοησίας, που είναι αδιανόητο. Παραμένει όμως επιτακτική ανάγκη να ξεκαθαριστεί ποιοι και με ποια δικαιολογία ζήτησαν κάτι τέτοιο και ποιοι και πώς το ενέκριναν. Η επίκληση του απορρίτου σε τέτοιες περιπτώσεις υποτάσσεται στην ανάγκη κάθαρσης του δημόσιου βίου. Όλα στο φως λοιπόν και από εκεί και πέρα απαραίτητες και με διακομματική συνεργασία οι διορθώσεις του θεσμικού πλαισίου, θεσμικού καθεστώτος, που διέπει και την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και την εν γέννη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών. Αυτά τα στοιχειώδη για να αποτραπεί η περαιτέρω απαξίωση των θεσμών. Αντί επιλόγου, άλλο το να είσαι αετός και άλλο να τον κάνεις. Άλλο το να θωρείς κορφές και άλλο να τις φτάνεις. Για να είμαι τίμιος μαζί σας, το ηχητικό το τελευταίο κομμάτι με τη Μαντινάδα δεν ήταν έτσι κολλητά, είναι μοντάζ. Μέχρι εκείνο το σημείο, μέχρι το χειροκρότημα, ήταν ενιαίο πράγμα. Τι να σας πω, ξεκάθαρα, πληρωνοκόρδε. Ποιος ενέκρινε, με ποια λογική, με πολιτική ανοησία, αντιδημοκρατικό, παράνομο, να δοθούν απαντήσεις, όλα στο φως. Τι άλλο να σας πω. Μετά παρεμβλήθη ένα κομμάτι ξανά, γιατί σας είπα η ομιλία ήταν για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη. Παρεμβλήθη ένα κομμάτι για την προσφορά του Γιάννη Κεφαλογιάννη στην πολιτική, στην πατρίδα κλπ. Και αυτά, και στο τέλος έπεσε η Μαντινάδα, που όμως, τι να σας πω, κρίνετε κι εσείς. Μπορεί και να ήταν για τον Κεφαλογιάννη, μπορεί να ήταν, και οι Μαντινάδες έχουν μέσα τους μία έτσι διφορούμενη, ένα πράγμα που όπως την πάρει ο καθένας. Να σας πω τώρα, σε αυτό το σκηνικό από κάτω εντωμεταξύ και η Όλγα Κεφαλογιάννη προφανώς, την οποία αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης, εξάλλου είχε μιλήσει και η ίδια προηγουμένως για την προσφορά του πατέρα της και για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη ως πολιτικό, ως πατέρα, ως άνθρωπο, είπε και ο Κώστας ότι η Όλγα που ανοίγει το βήμα της για μεγαλύτερα, αυτό κάπως έριξε μια ένα πουσάρισμα τέτοιο, καταλαβαίνετε, το πιάσατε το υπονοούμενο, και γενικά μια ωραία ατμόσφαιρα. Σας λέω, κάποιος δεν κοιμήθηκε καθόλου καλά χθες το βράδυ στο Μαξίμ. Καλά, ξέρω, ναι, δεν κοιμάται στο Μαξίμ, μάλλον στο Λυκαβιτό κοιμάται ο Μητσοτάκης, αλλά τέλος πάντων λέμε τώρα. Yeah. έχουν βγει τώρα τα, τα μέσα που στηρίζουν ακόμα όσα στηρίζουν το Μητσοτάκη και προσπαθούν τώρα να αποδομήσουν τον Καραμανλή. Ο Γιάννης Κουρτάκης, ας πούμε, ο διευθυντής των Παραπολιτικών, έγραψε στο Twitter και τον γκράζουν από κάτω. Είναι γνωστές οι σχέσεις του Καραμανλή με τον Πούτιν, με τη ρωσόφιλη. Δηλαδή και τον Καραμανλή ο Πούτιν τον έβαλε τώρα. Να, αυτό είναι το αφήγημα Μητσοτάκη, ότι ο Πούτιν και ο Ερντογάν θέλουν αλλαγή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Εδώ μας κράζει όλο το σύμπαν για τις υποκλοπές, όλος ο διεθνής τύπος. Ο Κουρτάκης είδε ότι πίσω από την παρέμβαση Καραμανλή είναι ο δάκτυλος του Πούτιν μέσα σε αυτή την ιστορία. Να μην σας πω ότι μπορεί να φταίει και ο Γκορμπατσόφ που έφυγε χθες. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, το σκηνικό είναι αυτό, όπως το καταλαβαίνετε. Υπάρχει μια ξεκάθαρη, μια ευθεία αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ειδικά στους χειρισμούς για το ζήτημα των υποκλοπών, το οποίο ναι, σωστά, ορθά καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις ότι δεν είναι το μείζον ζήτημα για τους πολίτες. Το μείζον ζήτημα είναι η ακρίβεια. Αλλά έλα όμως που το άλλο σηκώνει όλη αυτή την ίντριγκα, η ακρίβεια θα είναι από κάτω, θα είναι το χαλί πάνω στα οποία. Καθίστε να έρθει λιγάκι, να έρθουν τα πρώτα κρύα, ακόμα είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται να ανάψεις. Τώρα είναι φάση που δεν ανάβεις ούτε air condition, γιατί έχει δροσίσει λίγο, ούτε χρειάζεσαι θέρμανση. Κάτσε λίγο, λίγο να περάσει λίγο και να έρθει Οκτώβρης, ο Νοέμβρης, και θα δεις ότι τα πράγματα θα είναι με άλλο υπόβαθρο από κάτω σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των ανθρώπων. We're going faster and she's saying slow down, slow down. We're going faster and she's saying slow down and I said no and she's saying slow down and I said no and she's saying slow down and I said no and she's saying. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν κρατιέμαι να μην το πω. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει έτσι λίγο και, και ένα κενό μνήμης που εμένα τουλάχιστον με ενοχλεί, ειδικά ζώντας στην Κρήτη. Λοιπόν, εντάξει, όταν έχει πεθάνει κάποιος, συνήθως κρατάς τα καλά να πεις σε μια τελετή, 10 χρόνια μετά το θάνατό του. Θυμηθήκαν όλοι ότι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ως γιατρός από το 58 εκλεγμένος, από 25 χρονών εκλεγμένος, σχεδόν 50 χρόνια στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, ναι, προφανώς είχε ένα έργο αφήσει, δεν το αμφισβητώ. Σας ομολογώ ότι και εγώ χθες έμαθα ότι ήταν από τις δικές του πρωτοβουλίες, έτσι είπανε τουλάχιστον, τώρα δεν το τσέκαρα καιρός, δεν έκανα ρεπορτάζ, αλλά χθες υπόθηκε ότι ήταν από τις δικές του πρωτοβουλίες η δημιουργία του, ότι τέλος πάντων ότι συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό για να δημιουργηθεί το ΕΚΑΒ. Και ότι τον έλεγαν ο κύριος 166, τον Γιάννη Κεφαλογιάννη. Ότι όταν ήταν στην οικουμενική κυβέρνηση Τζανετάκη, ως υπουργός ήταν αυτός που μερίμνησε για να καούν οι φάκελοι των δύο κόμενων αριστερών κατά κύριο λόγο, που εξεδίωκε η δική του παράταξη φυσικά. Τους φακέλους αυτοί τους φτιάξανε, αυτοί τους καταστρέψαν μετά, αλλά μετά του είπαμε μπράβο που κατέστρεψε τους φακέλους. Και εν πάση περιπτώσει υπόθηκαν πολλά για τη διαδρομή του, αλλά αυτή η διαδρομή σταματούσε, υπήρχε και ένα βίντεο με προβολή και αφήγηση ωραία έτσι, αυτή η αφήγηση σταματούσε μέχρι τις τελευταίες κυβερνητικές του θέσεις. Όταν ήταν σύμβουλος του Καραμανλή στο Μαξίμου, τότε που έσκασε η υπόθεση με την υπόθεση εγκληματία για την υπόθεση των ναρκωτικών στα Ανόγια στην Κρήτη, τότε που απειλούσε τους αστυνομικούς να μην προχωρήσουν και τους πίεζε και ασκούσε πιέσεις, και τότε που καταδικάστηκε για υπόθαλψη εγκληματία τελικά σε 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή, με απόφαση του εφετείου, οριστική και τελεσίδικη, αυτά δεν αναφέρθηκαν εχθές. Εντάξει, μπορεί να ήταν και λίγο άκομψο να τα αναφέρεις αυτά εχθές, αλλά τουλάχιστον να μην τα ξεχνάμε. Ο Καραμανλής πάντως, γι' αυτό σας είπα σήμερα, είμαι μαζί του, δεν το ξέχασε. Και εντάξει, μέχρι εκεί που τον έπαιρνε για να μην χαλάσει και την εκδήλωση, στο κάτω-κάτω ο ίδιος ήταν που τον είχε αποπέμψει από το Μέγαρο Μαξίμου. Φίλοι, αλλά όταν έχεις φάει την καταδίκη για υπόθαλψη εγκληματία, δεν είχε και άλλο δρόμο. Για ακούστε λίγο αυτήν εδώ τη φρασούλα, μία μόνο φράση ακόμα από την ομιλία. Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης είχε άμεση προσωπική αδιαμεσολάβητη σχέση με τους πολίτες. Για περισσότερο από μισό αιώνα τους άκουγε, τους στήριζε, νοιαζόταν για αυτούς. Ίσως ενίοτε και σε σημείο υπερβολής. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Διάλειμμα εγώ και έρχομαι μετά του Γκορμπατσόφ και τα δικά σας μηνύματα. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah, start wearing the purple, wearing the purple. Start wearing the purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. I met you when you were at 20, and I was 20, but thought that so many years from now, a purple little lady will be perfect for dirty old and useless clown. So yeah, start wearing the purple, wearing the purple. Start wearing the purple for me now. And the wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah, I know it all. From Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Passepartout. Эх, клянусь, обоссал два пальца, да, что музыка пошла от звука мол. So yeah, start wearing the purple, wearing the purple. Start wearing the purple for me now. Start wearing the purple for me now. And wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So fia, fia, fia, letta, letta. Подавая дама, ты моя. Подадайте нам карету, вот эту. А мы поедем к ебеням. So, yeah. That red light. Walk the streets. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 5η, πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη. Στα λεγόμενα του Καραμαλή που σας έλεγα πριν, υπάρχει μια απάντηση από την πλευρά του Μαξίμου, από πηγές, ξέρετε τώρα, κύκλοι της κυβέρνησης. Λένε ότι από την πρώτη στιγμή έγινε θεσμικά αυτό που ήταν το απαραίτητο, το σωστό, εν πάση περιπτώσει, και ότι δεν υπήρξε πρόβλημα σε ό,τι αφορά την όλη διαδικασία, ότι ήταν εν μένα ένα λάθος, αλλά από εκεί και πέρα κινήθηκαν όλες οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες και η υπόθεση ερευνάται και από την δικαιοσύνη. Από την πρώτη στιγμή που με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, καλά τώρα, ήρθε στο φως η υπόθεση της επισύνδεσης του τηλεφώνου του κυρίου Ανδρουλάκη, τονίστηκε ότι υπήρχε ανάγκη να δοθούν πλήρεις απαντήσεις με σεβασμό των προβλέψεων του νόμου για το απόρριτο και του κανονισμού της Βουλής. Αυτό λέει ο Καραμαλής, αν δεν το καταλάβατε, ότι το απόρριτο των επικοινωνιών υποτάσσεται μπροστά στην προστασία των θεσμών. Και άρα αφήστε τα ψόφια και δώστε ποιος ακριβώς διάλεξε να κάνει την επισύνδεση, έδωσε την εντολή και είχε το γενικό πρόσταγμα και κυρίως γιατί, για ποιους ακριβώς λόγους. Έχει από τη μία τον Καραμαλή, έχει από την άλλη τον Ανδρουλάκη, στον οποίο χθες επέλεξε να απαντήσει όταν εκείνος ζήτησε να δοθεί ο φάκελος της ΕΥΠ. Το να επιμένεις έτσι μονοθεματικά και να ζητάς αυτό και να μην έρχεσαι να σε ενημερώσω κατηδίαν στα μυστικά, στην ουσία σε ταυτίζει με τον Τσίπρα. Και είπε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι αν ψηφίζεται Ανδρουλάκη τελικά βγαίνει Τσίπρας. Και αυτό είναι μια τακτική που μπορεί να τη δούμε από εδώ και πέρα, προφανώς γιατί θέλει να βγάλει. Υπάρχει πολλής κόσμος μέσα στο Πασόκ που δεν θέλει σε καμία περίπτωση να συνεργαστεί με τον Τσίπρα και άρα προφανώς με αυτή την τακτική θεωρεί ότι απογυμνώνει τον Ανδρουλάκη και ότι αύριο μεθαύριο κάποιος κόσμος που δεν θέλει ούτε για αστείο να συζητήσει την πιθανή συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα θα πάει σούμπιτος παρά τις παρακολουθήσεις του αρχηγού τους στον Μητσοτάκη, στη Νέα Δημοκρατία. Σας λέω όλα αυτά λύνονται και για τον Ανδρουλάκη με το να μην είναι ο Μητσοτάκης στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και αν το κουμπώσεις με τα χθεσινά του Καραμαλή φαίνεται να δένει λίγο το γλυκό. Δείτε το κι εσείς. Εν τω μεταξύ, επειδή γίνονται και άλλα πράγματα και δεν υπάρχουν μόνο υποκλοπές φυσικά στη ζωή μας, εχθές για άλλη μία φορά και σήμερα από ό,τι φαίνεται για ακόμα μία φορά, καθίστε μη γινομάντης κακών, εξαρτάται και τι ώρα ακούτε την εκπομπή, αλλά είναι τα ΜΑΤ στη Θεσσαλονίκη που προσπαθούν να παίξουν τον ρόλο να λύσουν μια εργοδοτική διαφορά, τα ΜΑΤ. Διότι υπάρχουν κινητοποιήσεις, μιλάμε για το εργοστάσιο για την οποία Μαλαματίνα, την γνωστή, τη διάσημη Ρετσίνα, εκείνη με το κλειδάκι στην κοιλιά του τύπου που πίνει το μπουκαλάκι του, που πρέπει να σας πω ότι είχε έτσι και μια πολύ θετική, έλεγες πιάσει μια Μαλαματίνα ρε παιδί μου, είναι και ωραίο έτσι και το όνομα και ωραία η Ρετσινούλα, που να ήξερες τι έχει από πίσω, ότι έχει απολύσεις, ότι έχει εργοδοτική αυθαιρεσία, ότι έχει πούλμαν με απεργοσπάστες που έρχονται για να πάρουν τη θέση των απολυμένων και ότι έχει και τα ΜΑΤ να παίζουν το ρόλο της ιδιωτικής φρουράς ενός εργοστασίου που ξαφνικά επιλέγει να απολύσει τους εργαζόμενους του και να τα βάλει μαζί τους. Και έρχονται τα ΜΑΤ να δίνουν τους εργαζόμενους. Τι δεν καταλάβει, πολύ σαφέ. Δηλαδή, ενώ έχεις όλο το υπόλοιπο σκηνικό αυτό με τις υποκλοπές κλπ., από πίσω η δουλειά γίνεται. Γίνεται κανονικά, συνεχίζει. Όπως ξέρει πολύ καλά το σύστημα. Το σύστημα Μητσοτάκη θα σας έλεγα σε αυτή την συγκεκριμένη φάση, αλλά στην γενικότερη θεώρησή του, το σύστημα γενικά μιας εξουσίας που είναι πάντα με τους δυνατούς. We'll be right back. το μεταξύ, χθες στη Βουλή ψηφίστηκε, δεν είναι από τις συχνές περιπτώσεις, αλλά αξίζει να το τονίζουμε όταν γίνεται, ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο, ένας νόμος, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Που κατά τα άλλα πλακωνόμαστε, ρε παιδί μου, για το θέμα των υποκλοπών, αλλά όταν έρχονται στο θέμα των ελληνικών ναυπηγείων, ας πούμε, τότε μπορεί να ακολουθηθεί η ίδια πολιτική, γιατί το κράτος έχει συνέχεια, μην το συζητάτε, για τα ναυπηγεία Λευσίνας μιλώ. Όπου χαρίστηκαν μωρέ κάτι εκατομμυριάκια τώρα στον επενδυτή που θα τα πάρει. Υπήρξε και μια τροπολογία που χαρακτηρίστηκε από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή Κουκουέ, Μέρα, ακόμα και Ελληνική Λύση, ως φιλοσικής. Δηλαδή ήθελε μια αφορμή ο ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσει το χάρισμα των εκατομμυρίων αυτών στην νέα διοίκηση. 320, δεν είναι λίγα, 320 εκατομμύρια ευρώ που στην πράξη χαρίζονται στον επενδυτή που θα αναλάβει τα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Και το ψήφισαν μαζί, έδωσε και συγχαρητήρια ο Άδωνης Γεωργιάδης στο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι αυτή είναι μια υπεύθυνη στάση κλπ. Έτσι απλά το αναφέρω, δεν θέλω κάπου να σας βάλει σε σκέψεις ή τέλος πάντων να ταράξω την ηρεμία σας. Όλα προχωράνε κανονικά, μια χαρά στη χώρα, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Τους είπε η Διαμάντο Μανολάκου από το Κουκουέ, άντε παιδιά και στη συγκυβέρνηση, μην το πολύ κουράζουμε, και μάλλον δεν είχε και άδικο. Λοιπόν, έρχομαι στα του Γκορμπατσόφ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Τα μηνύματά σας για το θέμα αυτό και οι κατηδίαν συνομιλίες για το θέμα αυτό ήταν μάλλον επικριτικές για τη δική μου στάση, η οποία περίπου ήταν στάση χθες αγιογραφίας, μου περιγράψατε, για τον Γκορμπατσόφ ενώ. Καταρχάς οφείλω να σας διαβάσω τα μηνύματά σας. Πρώτα τα γραπτά. Φίλος Ζώης από την Ζυρίχη. Μου λέει όμορφη μήνυ αναδρομή στη ζωή του Γκορμπατσόφ. Εδώ έχει μερικά θετικά στην αρχή, αλλά μετά θα δείτε η σύζυγος είναι που κάνει τη ζημιά. Μιας διφορούμενης προσωπικότητας που άλλαξε τον κόσμο όσο κανείς άλλος τα τελευταία 50 χρόνια. Συλλογιστείτε μόνο πόσα κράτη είχε η Ευρώπη πριν και μετά την πτώση του τείχους και της Σοβιετικής Ένωσης. Του αναγνωρίζω ανεξαρτήτως αποτελέσματος πως ήταν έντιμος και ανιδιοτελής στην προσπάθεια δημιουργίας ενός καλύτερου κόσμου χωρίς πυρηνικά και ανταγωνισμούς. Για τη γυναίκα μου, Ρωσίδα με ληξιαρχική πράξη γεννήσεως Σοβιετικής Ένωσης, μία λέξη της έρχεται στο μυαλό ακούγοντας το όνομά του. Προδότης. Χωρίς εκείνον δεν θα είχαμε γνωριστεί βέβαια, αλλά αυτό είναι ένα θέμα για κάποια άλλη φορά, μου γράφει ο Ζώης από τη Ζυρίχη, να μου τα πεις ασφαλώς. Η φίλη Ινούλη. Ο λόγος που σας παρακολουθώ κάθε μέρα είναι γιατί πιστεύω ότι η κριτική και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζετε τα θέματα σας είναι με σωστή, πάντα κατά την άποψή μου, αριστερή ματιά, χωρίς να χαρίζεστε σε κανέναν. Σας άκουσα με την περίεργη για μένα σχεδόν αγιοποίηση του Γκορμπατσόφ από πλευρά σας. Ευτυχώς άκουσα μετά Ελληνοφρένεια, διάβασα Μπογιόπουλο. Αλήθεια, δεν προβληματίζει το γεγονός ότι όλα τα συστημικά μέσα, όλα τα δεξιά και σοσιαλδημοκρατικά μέσα και ηγέτες έκλαψαν με μαύρο δάκρυ για τον μεγάλο, για τους ξένους, όχι για τον τόπο του, ηγέτη. Μέχρι και η κυρία Σακελαροπούλου βρήκε μια καλή κουβέντα να πει κάτι που δεν έχει κάνει για γιατρούς, εκπαιδευτικούς, απλούς αγωνιστές της ζωής κλπ. Χωρίς να απορρίπτω την εκπομπή και την άποψή σας, ήθελα απλά να σας καταθέσω και τη δική μου ταπεινή άποψη. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση που μας παρέχετε κλπ. Την καταγράφω. Νούλη. Μισό λεπτό, έχω κι άλλα. Execution back in 1996, I climbed out of a window and I hopped over the fence. Had to dig myself a tunnel, put my feet on the cement and started running, running, running. Ain't nobody seen me since, and now I gotta find a friend, someone to tell I didn't do. Φίβος από τις Ράχες Ικαρίας, ένα υπέροχο μέρος, ο οποίος μάλιστα μου λέει ότι με ακούει και από παλιά και από τότε που είναι η εκπομπή στο The Press Project, αλλά και πιο πριν στο Κόκκινο, πάνω από ότι γνωριζόμαστε καιρό και ας μην έχουμε ειδωθεί ποτέ. Ποτέ μου λέει δεν ταυτίστηκα μαζί σου, αλλά νιώθω γόνιμες για μένα τις διαφωνίες μας. Μ' αρέσει, καλά το ξεκινάς. Έχουμε, μου λέει, και απόλυτα κοινές κομματικές επιλογές και απογοητεύσεις. Σήμερα σου στέλνω μήνυμα γιατί με πικρανές. Ο Γκορμπατσόφ είναι, και αρχίζει μετά διάφορα έτσι βαριά που δεν μπορώ να σας τα περιγράψω, που έχει περάσει από τις σελίδες που διάβασα τόσα χρόνια. Και τον δικαιολογείς γιατί επέλεξε την ειρήνη? Οι πολίτες που πεινάνε στη Ρωσία, οι φασίστες στους δρόμους και οι γυναίκες που ήρθαν εκεί εκδιδόμενες στους δικούς μας δρόμους είναι η ειρήνη, η πιο δυνατή παγκόσμια μαφία? Ή μήπως ο Κολοκοτρώνης, ο Τσέο, ο Μπολιβάρος, ο Μαρινιώτης και ο Άρης και ποιος άλλος είναι καθάρματα γιατί δεν επέλεξαν την υποταγμένη ειρήνη και προκάλεσαν θύματα? Μήπως ο Πούτιν και η μαφία δεν είναι αποτέλεσμα των επιλογών του Γκορμπατσόφ? Ο ρήψασπης δεν μπορεί να λέγεται ειρηνιστής, γιατί άφησε το λαό του να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν είχε ευκαιρία να πορεμήσει και άρα ήταν καταδικασμένος να ιτηθεί. Στο κάτω-κάτω, εγώ δικαιολογώ και τον Τσίπρα, ακριβώς γιατί είναι αποτέλεσμα και του Γκορμπατσόφ. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τον παγκόσμιο προδότη με τον ημιτασιόν τον δικό μας. Μακάρι να ήξερα, μου λέει, να σου γράφω περισσότερα και σωστότερα για όσα σκέφτομαι. Δεν σε κατηγορώ, μου λέει, και εγώ μετριοπαθής κατάντησα. Συντροφικά και με αγάπη. Rob a bank, hit the payload. Oh, wait, I mean the doggies with the freaks and kinda lay low. Storm a town of power lot, laying on the train way. Standing near the photo, felt the shock in a ditch. In my final moments, I could hear the lucky judge say, well, I guess the execution went as scheduled anyway. Στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση της εκπομπής στο Facebook, ο Ανδρέας ακολούθησε το πραξικόπημα, έβγαλαν τα τάξη και τον συνέλαβαν. Βγήκε ο κόσμος στο δρόμο με τον Γέλτσιν και εκεί τελείωσε το κουκουσέ. Ο σταλινισμός έχτιζε τον σοσιαλισμό 72 χρόνια και στο τελευταίο τούβλο κατέρευσε. Ο Γιάννης μου γράφει, δεν τον λέμε τώρα προδότη, από τότε που ανέλαβε αυτός ήταν ο ρόλος του, άλλο που πολλοί πανηγύριζαν, αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά. Ο Χάρης πέθανε λησμονημένος όπως του άξιζε, τα λάθη του όμως δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε. Ο Μιχάλης να φτάσει να διαφημίζει την πίτσα Χατ όμως είναι κατάντια για έναν τέτοιο ηγέτη. Αλλά και κάτω από την ανάρτηση της εκπομπής στο The Press Project, μήνυμα που λέει «Ώρα για σαμπάνιες», λέει και άλλα βαριά, δεν θα τα διαβάσω αυτά, εξάλλου είναι ανώνυμο, «Ώρα για σαμπάνιες» με τον θάνατο του Γκορμπατσόφ. Γενικά, βλέπω μία, πώς να το πω, πώς να τη χαρακτηρίσω, και ξέχασα να σας πω βεβαίως, και την διαζώσεις αρνητική στάση για τη χθεσινή εκπομπή του επωνομαζόμενου και χρεωμένου με την ιδιότητα του αρχισυντάκτη, τυπικά και άτυπα, της εκπομπής του Δημήτρη του Σφακιανάκη, ο οποίος και γνώστης της ιστορίας πολύ καλός είναι και ο οποίος μου λέει κάνεις λάθος. Το να τον χαρακτηρίσεις ειρηνιστή ή ότι διάλεξε την ειρήνη, ποια ειρήνη? Η ειρήνη είναι αυτή που έχουμε από εδώ και πέρα. Ότι τέλος πάντων οι επιλογές του ήταν αυτές που καθόρισαν και ότι ήταν λάθος οι επιλογές αυτές και καθόρισαν το μέλλον του κόσμου σε πολύ μεγάλο βαθμό. και από ό,τι μαθαίνω, άκουσα και σε μεγάλο βαθμό τις εκπομπές. Ξέρετε ότι σε αυτό το χώρο τώρα που κινούμαστε, αν υποθέσουμε ότι έχεις να βάλεις μερικές ταμπέλες, με τις ταμπέλες έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ας πούμε των εξαριστερών, δεν λέω των αριστερών, των εξαριστερών δημοσιογραφικών πηγών, δεν είναι τυχαίο το μήνυμα που μου λέτε «άκου την Ελληνοφρένεια, τι είπε». Δεν είναι τυχαίο που μου λέτε «διάβασε τον Μπογιόπουλο, τι λέει», που σας ανέφερα και χθες τα πρώτα σχόλιά του. Και εκεί η στάση για τον Γκορμπατσόφ είναι εξαιρετικά επικριτική. Έρχεται και η Λαμπρίνη την άλλη εβδομάδα στο The Press Project, έρχονται και τα παιδιά της Φάρμας, ο Κωνσταντίνος με το Θάνο, και θα κλείσει, θα κουμπώσει το παλμαρέ των εκπομπών, δεν ξέρω αν θα κάνουν και εκείνοι τα σχόλιά τους, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπω μια γενική απαξίωση για τον Γκορμπάτσοφ. Εγώ αυτούς τους χαρακτηρισμούς προδότης κλπ. Σας είπα από χθες ότι θέλω να τους αποφύγω. Και όχι μόνο θέλω να τους αποφύγω, αλλά προσπάθησα να δω με θετική ματιά. Και δεν θα το πάρω πίσω και να σας στενοχωρήσω. Νομίζω ότι το να καταθέτουμε την άποψή μας, να διαφωνούμε όμορφα, είναι κάτι καλό. Εγώ δεν θα τα πάρω πίσω αυτά που είπα για τον Γκορμπάτσοφ. Εγώ θα συγκρίνω, βέβαια πάντα συγκρίνεις από την πλευρά, κρίνεις καταρχάς και μετά συγκρίνεις από την πλευρά που βρίσκεσαι. Χωρίς να έχει επηρεαστεί η ζωή σου. Η γυναίκα του ανθρώπου που μου γράφει ότι είναι ρωσικής υπηκότητας και προφανώς έχει ζήσει εκεί και προφανώς πληγώθηκε πολύ από αυτά και που της έρχεται η λέξη προδότης, προφανώς έχει άλλες, εντελώς άλλες παραστάσεις από αυτές που έχω εγώ εδώ από την Ελλάδα, που το 89 ήμουνα, ξέρω εγώ πόσο ήμουν, 23 χρονών. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε όλοι από την ίδια αφετηρία. Θέλω όμως, επειδή θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να κοιτάς λίγο την ιστορία, στις συγκρίσεις που κάνουμε να είμαστε τουλάχιστον δίκαιοι με τους ανθρώπους. Και βεβαίως δεν θα τον κρίνω εγώ, ούτε θα αποφασιστεί από μένα ποιο θα είναι το αποτύπωμα που θα αφήσει η ιστορία. Έχει να γράψει, τώρα πέθανε ο άνθρωπος και έχει να γράψει για πολλά χρόνια από εδώ και πέρα. Ναι, θα ήταν καλύτερος ο κόσμος μας σήμερα αν ήταν ακόμα ισχυρή, υπαρκτή καταρχάς και μετά ισχυρή η Σοβιετική Ένωση, αν υπήρχε ένα υπαρκτό φόβητρο. Ναι, ασφαλώς, ξεκάθαρα, καλύτερα. Θα επηρέαζε τις ζωές μας ακόμα και σε ζητήματα πάρα πολύ μικρά. Δεν σας λέω τώρα για τους πολέμους και για την επέκταση του ΝΑΤΟ κλπ. Και για το αν θα υπήρχε το φόβητρο. Θα επηρέαζε τη ζωή μας, τι να σου πω, ρε παιδί μου, ακόμα και στην υπόθεση της Μαλαματίνας, του εργοστασίου και στον εργατικών κινητοποιήσεων τα θέματα κάθε. Το πιστεύω ειλικρινά. Το ερώτημα όμως δεν είναι αν θα ήταν καλύτερα τα. Ναι, ξεκάθαρα θα ήταν. Μπορούσε να είναι υπαρκτή ακόμα η Σοβιετική Ένωση και το καθεστώς όλο αυτό με τα προβλήματα που είχε μέσα. Και εκεί διαφωνούμε, προφανώς. Και εκεί λέω ότι εφόσον δεν μπορούσε να είναι, όπως δεν μπορούσε να είναι και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις που επελέγησαν τα τάγκς για να λύσουν τα πράγματα και δεν τα έλυσαν τα πράγματα, και για να είμαι δίκαιος με την ιστορία, τα τάγκς τα έστειλε και ο Γκορμπατσόφ, τα έστειλε στη Λιθουανία το 1991. Και τελικά η Λιθουανία είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Και εκεί έχασε ο Γκορμπατσόφ, ακόμα και όταν έκανε την επιλογή αυτή. Και εκεί είχε νεκρούς. Αλλά νεκρούς είχε και στην Τιάνανμεν, παιδιά, το 89. Νεκρούς είχε και εκεί όταν το καθεστώς, που έβλεπε ότι δεν μπορεί να φιλελευθερωποιηθεί στην πραγματικότητα και ότι δεν μπορεί να αποκτήσει δημοκρατική υπόσταση, άρχισε να σφάζει τους φοιτητές. Λοιπόν, αυτό δεν το έκανε ο Γκορμπάτσοφ. Και εγώ πριν χαρακτηρίσω κάποιον προδότη, επειδή δεν πήγε από την άλλη πλευρά, επειδή δεν χρησιμοποίησε τη βία, λέω να του αναγνωρίζω τουλάχιστον ότι δεν τη χρησιμοποίησε και ότι τάχθηκε με την πλευρά εκείνη που υπολόγισε τις ανθρώπινες ζωές. Κρατώ, φίλε Φίβο, από τις ράχες της Ικαρίας, κρατώ τα παραδείγματά σου, γιατί αφού κάνω εγώ συγκρίσεις, σωστά κάνεις και εσύ συγκρίσεις. Και με τον Κολοκοτρώνη και με τον Τζέ και με τον Μπολιβάρ και με τον Σαμαρινιώτη και με τον Άρη. Αυτοί, λέει, που πήραν τα όπλα δεν επέλεξαν την ειρήνη, και επειδή προκάλεσαν θύματα δεν είναι καθάρματα, αυτό μου γράφει. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά, αν την εντοπίζεις και εσύ, τουλάχιστον να συμφωνήσουμε σε αυτό. Όλοι αυτοί που αναφέρεις ήταν από την πλευρά, όχι της εξουσίας, από την πλευρά που πάλευαν. Είναι αλλιώς να είσαι στους αγωνιστές ενός λαού και να παλεύεις ενάντια σε μια εξουσία, και είναι αλλιώς να είσαι η εξουσία που έχει και τα μέσα της βίας. Και αλλιώς επιλέγεις να τα χρησιμοποιήσεις όταν αγωνίζεσαι για να έρθεις για να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου απέναντι σε μια εξουσία, και αλλιώς όταν είσαι η εξουσία και τα στρέφεις εναντίον των πολιτών, όπως έγινε στην Τιάνανμεν, όπως έγινε στην Πράγα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι μια σημαντική διαφορά. Γι' αυτό λέω ότι εγώ δεν θα βιαστώ να χαρακτηρίσω προδότη έναν άνθρωπο που προφανώς, προφανέστατα έκανε λάθος. Ξεκάθαρα, και νομίζω το είπα αυτό εχθές. Έναν άνθρωπο που στην εκτίμησή του για τα πράγματα έκανε λάθος, που πίστεψε κάποιους που ήρθαν να του πούνε «έλα μωρέ, δεν θα πάει ούτε μια ίντσα παραπάνω το ΝΑΤΟ», και πήγε όχι μόνο ίντσες και έτυχε να έζησε να τα δει την απογοήτευση και την, πώς να το πω, την διάψευσή του αυτή. Έναν άνθρωπο που δεν εκτίμησε τις καταστάσεις έτσι όπως ήταν στην πραγματικότητα και ίσως πίστεψε ότι ο καπιταλισμός μπορεί να έχει και ανθρώπινο πρόσωπο και έτρωγε πίτσα χάτ με την εγγονή του. Λάθος έκανε, προφανώς. Μπορείς όμως να δεις πώς θα ήταν τα πράγματα αν δεν έκανε αυτό το λάθος. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Θα μπορούσες να αντέξεις. Έχει γράψει ιστορία θετικά γράμματα για το κράτος της Κίνας και για τη σφαγή στην Τιάνανμεν? Αν είχες μια τέτοια σφαγή στην Κόκκινη Πλατεία, θα ήταν θετικά, θα ήταν με χρυσά γράμματα γραμμένο στην ιστορία ο Γκορμπατσόφ? Δεν θα τον λέγαμε, δεν θα τον λέγατε προδότη τότε? Είναι δύσκολα πράγματα αυτά, παιδιά. Εγώ θα επιμείνω, βεβαίως θα πρέπει να κρατήσω τις αποστάσεις, γιατί το διαβάζω αυτό που λέτε και έχετε δίκιο, ότι μέσα τώρα στον οριμαγδό αυτό των συγχαρητηρίων, των συλληπιτηρίων για τον θάνατο, βγήκαν όλοι τώρα, τι να σου πω, από τον Biden και τον Πούτιν μέχρι τον Μπόρις Τζόνσον και τους, τι να σου πω, όλος ο συρφετός, η Ούρσουλα Φόρντερ Λάιεν, η Μέρκελ, όλοι βγήκαν τώρα να πούν τι καλός που ήταν ο Γκορμπατσόφ. Και επειδή το βλέπεις αυτό, ότι επειδή βόλεψε πάρα πολύ στα σχέδια του καπιταλισμού, τώρα όλοι του κάνουν τεμενάδες, προβληματίζομαι και εγώ. Λες, ρε παιδί μου, και εγώ που είπα χθες έτσι θετικά σχόλια, μήπως είμαι και εγώ τώρα μπήκα στη χωρία των υμνητών, και καταλαβαίνω ότι έχετε ένα δίκιο να αντιδράτε σε αυτό. Προφανώς θα διαχωρίσω. Ναι, μέχρι και η Σακελαροπούλου βρήκε να πει, η Σακελαροπούλου που δεν έχει βρει να πει μια κουβέντα για τις υποκλοπές, για όλα αυτά, για τον Γκορμπατσόφ, είναι εύκολο αυτό, είναι εντάξει. Τέλος πάντων, μπορώ να σταθώ στη μέση, μου επιτρέπετε? Μπορώ να μην γύρω ούτε από εδώ ούτε από εκεί? Μπορώ να αντιμετωπίζω όσο γίνεται πιο ψύχραμα? Και εν πάση περιπτώσει, αφού είμαστε εδώ και τα λέμε από αυτό το μικρόφωνο, τουλάχιστον να υποστηρίζω την άποψή μου εναντί σας, όχι απέναντί σας, αλλά ενωπιών σας. Υπάρχει και ένα ζήτημα με αυτή την περιβόητη ομιλία του Γκορμπατσόφ στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Τουρκίας, εκεί που είπε «πολέμησε με κάθε μέσο τον κομμουνισμό». Έχω μερικές αμφιβολίες, αλλά θα το κρατήσω για αύριο, και γιατί δεν προλαβαίνω τώρα από το χρόνο της εκπομπής, αλλά και γιατί περιμένω μερικά στοιχεία παραπάνω, γιατί έχω την εντύπωση ότι με αυτή την ιστορία κάτι βρωμάει πολύ. Κρατήστε, ας έχουμε και αύριο μια μικρή παρένθεση για το θέμα του θανάτου του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Αυτά για σήμερα. Καλά να είμαστε, να διαφωνούμε. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια. I'll tell you something I never tell. c'est le